Proszmy dziadki, zaśpiewajmy z weselem, że Pan Chrystus jest naszym Zbawicielem, który się dnia dzisiejszego narodził, a tym serca ludzi wszystkich ochłodził. Z Bogiem Ojcem nas wszystkich zjednoczenie.